Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! 25 évvel ezelőtt indult útjára az SMS, olvastátok? Azt a minden! Hát, de ez! Hát! Ez most jó. Tehát ne menjetek, jó sztori. De érted, de 25 éve. De ne, ne gondjad, azért 25 évvel ezelőtt indult. Ugye tulajdonképpen, de az nagyon tetszett, mikor elolvastam, hogy annyira benne van az életedben, 25 évvel ezelőtt írtuk meg az első SMS-t. Az mikor volt? Számolja már ki valaki. Most 2017 van. 1992-ben írtuk meg az első SMS-t. Én akkor mentem általános iskából gimnáziumba, és akkor már valaki SMS-ezött. Igen, mi nem írtunk akkor még. Mi még akkor valószínűleg nem írtunk. És az első SMS-t a Spácikából raktad ki. Emlékszel a 198-ason, vagy Ericsson 198-as telefon, zöld kijelzője volt, és csak pálcikákból tudtál valamit is kirakni, és az SMS-ezés az egy kim volt benne, mert egy gombos volt a sztori mindig, ABC. Ezt nem lehet, hogy behalóztad valamit? Volt nem. Ilyen? Igen. Pálcikából? Hát Ericsson 198-nak a kijelzője, ez a, van annak valami neve, amikor ilyen pálcika kiszék hóembert. És abból írtad, hogy pálcika. Nem, nekem egy 48. Pálcika kiszék hóembert. Nem volt. Pálcikából SMS-ek nem volt. Új kigyósor az volt az első SMS, hogy egy ilyen törött cserépre ráírt. És átdobtuk a szomszédba. Áthajtott a szomszéd. De hát emlékeztek rá, nem? Ugye? Ericsson 198. Mondjátok, hogy igen, és akkor haladunk. De és akkor azt hittem, hogy szia, találkozunk a Nyugatinál, és az pálcikából írtam. Nem, hanem a karakter, ott S betűt írtál meg, Z-t, csak a karakter az ilyen vizéből volt, pálcikákból volt. Ugye, aha, hogy ott valami súlyos dolog történt. Ebben az volt, a porba belekarcoltuk, hogy aki arra jár, az elolvassa nekünk. Ez volt az SMS. Homokóra. Nyugatinál találkoztatok? Nem, azt se tudtam, hogy mi az a Nyugati. Fél hardcore elektromos gombánál. Azt se tudtam, mi az a Nyugati, ne hülyéskedj. A forgó gombánál. Mi volt az első telótok? Az megvan? Ami a legelső volt? Hát egyértelmű, hogyha használt volt, használtabb vettem. Valahol szerintem egy ilyen Nokia 5110-es. Nokia 5110-el kezdtél? Igen, az volt. De egyébként szerintem az első 4 telefonom az használt volt. Ebből 2 újnak adtak el. Mert látták, hogy vevő vagy mindenre. Annyira megnézném, hogy mi volt az első SMS, amit írtunk. Tehát tök jó lenne, hogy visszamenni az időbe, meg lenne az első telefonod, és meg lenne az első SMS, hogy kinek küldted, hogy mi volt abban. Mert én nem is mobiltelefonnal kezdtem, én személyhívóval kezdtem. Kaptuk ugye még a ZeneTV-től, és akkor a személyhívódra jött egy üzenet, hogy SOS hív. Igen. És akkor bementél egy utcai fülkébe, és visszahívtad, amit kiírt. Teljesen életszerűtlen volt. Mert vagy kellett hozzá még egy kártya is, vagy igen, pedig egy bélás, érted, amivel tudtál telefonálni. De hogy amikor kézbe vettem a telefonomat, hogy mi volt, vagy kinek küldhettem el az első SMS-t. És mit éreztél el ilyen óriási örömet, hogy úristen, én most küldtem egy SMS-t. Hát azért az 25 évvel ezelőtt. Mi lehetett az első szöveg? Mi volt az első szöveg? Megkérdezted valakit, hogy jó a haja? Igen, de nem volt másnak mobilja, csak neki. Nem is tudom, hát én egyébként már a Z Plusznál kaptam meg ugye az első mobiltelefonomat. Az volt 1997, amikor indult a tévé, a személyhívó után, emlékszel arra? Hát akkor kaptuk meg az első mobiltelefon. Na és hogy ott kinek küldtél vajon SMS-t? Meg hogy hány félre küldött SMS-t? Nyilván a főnöknek, köszi főnök, megkaptam a 24-es. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát lehet, hogy az akkori szerkesztődnek, a megálló szerkesztődnek küldtél egy nyitva, egy cuccolunk? Igen, hol vagy? Itt vagyok a benzinkúton, nagyon kész vagyok, merre megyünk? Hol forgatjuk a... Hallott itt, hol vagytok, én nem tudom. Hol forgatjuk a megállót? Hát azért azok szép idők én voltak. Én gyűlöltem az SMS-t, azt tudom. Hogy egyszerűen nem értettem, hogy ennek az egésznek mi az értelme, azok, hogy olcsó. Tehát, hogy miért kell nekem itt beírok, hogy tök lassú volt, körülményes volt. Mire megtaláltam, ugye egy gombol 3 betű volt, szörnyű körülményes volt vele beírogatni szöveget, és mondta, hogy ez minek? Teljesen értelmetlen. Jobb volt a gombos, mert vakon, tehát, hogy vezetés közben például leraktad a kezed, és simán beírtál bármilyen szöveget. nem az volt, mint most, hogy a teljes klaviatúra kim van ezen a kis telefonon, hanem a három gombbal, vagy az egy gombbal, három karakterrel, tökre tudtál úgy SMS-t írni, hogy oda se néztél. Na, itt van Ericsson 198, ezt nézd meg. Látod, hogy pálcika? Ott van, pálcika, pálcika. De hülye, milyen pálcika, az egy szám, de hát olyan. De pálcikákból van. 1630, ez egy szám. Ez nem egy kínai menü. Pálcika, pálcika. Az egy szám volt. A pálcikából van kirakva. Ja, úgy pál... De, ilyen, de nem pálcikából írtad az SMS-t. Pálcika, pálcika, nem értettem. A pálcika, pálcika, az 11. Na igen, jó. Ugye, mert ugye kicsi apró kis részletekből tette össze. Jó, részletekből tette össze a számot, hogy azért nem pálcika, így van. Pálcika, pálcika. Na, a félreküldött SMS az szerintem egy érdekes történet lehet, mert hogy azért ebben az elmúlt 25 évben, amikor mi ugye megnyertük a mobiltelefont, és azóta hát rendszeresen használjuk, azért biztos mindenki legalább egyszer küldött el úgy egy SMS-t, hogy fölüvöltött, és elkezdte riadtan nyomkodni a telefonját, a küldés gomb, még rá kellett menni a küldés gombra, ugye? Legyen, tehát az aksit arra emlékszem. Hát, még benne van a telefonban az SMS. Sose felejtem el. Azt mondták, hogy az a módszer, a rányomsz, arra gyorsan leszedni. Ugye rányomtál a küldés gombra, majd rájöttél, hogy vagy elírtad, vagy annak írtad, illetve írtad valakinek, de közben eszedbe jutott valaki, és ezért annak küldted el, és rosszul címezted. Rányomtad a kis okos telefonodra a küldést, majd azt gondoltad, hogy ha leveszed az aksit, akkor nem megy el, ezért hátul gyorsan megfordítva a telefon, próbáltál ugye imádkozni, Istenem ad, hogy később menjen el. De nem, az már elment akkor, hiába szedted le az aksit. És ugye 25 éve mióta SMS-ezünk, azért legalább egy félre küldött, rossz helyre elküldött üzenete biztos, hogy volt mindenkinek. Vagy kaptál valamit, amit neked küldték, vagy te küldted el a főnöködnek, az exednek, a barátodnak, vagy valakinek, akinek nem akartad. A legjobb az, amikor úgy küldöd el, hogy ott is van, mi értekezleten ültünk, még sokkal előző munkahelyemen, és akkor már működött ez az SMS, és mellettem ülő kollégának akartam küldeni, mert a főnök prezentált 2 órája semmiről, hogy annyira unom ezt a köcsögöt. Igen. Ez volt, és automatikusan beírtad az üzenet név, és nála pittyegett a telefon. És akkor esett le, hogy akiről írsz, azt ugye beraktad. Na, és én beraktam. És beraktad, és elküldted. Úristen, mekkora lufi ez a Titus. És akkor... ez még előtte volt. Igen. Hihetetlen, hogy ember meddig jut, úgyhogy... és ott ült. Hogy még öltözködni se tud. Ne bántsuk, ja, jó, persze, ne bántsuk, hiszen... Na most ér vissza a piacra, de hát, érted? Nincs, nem tudjuk. Kevesen tudják, hogy ki jön. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy az elmúlt... Mi van? Igen, egyébként ebben is igazad. Hogy? Hát kevesen tudják, hogy ki jön. Belteljes, igen. Szóval írjátok meg nekünk, hogy kinek küldtétek el azt az ominózus SMS-t, jó? Mi történt, hol ültetek, mikor jöttetek rá, mikor konstatáltátok azt, hogy baj van, és küldtétek el azt az SMS-t, úgyhogy onnantól kezdve nincs visszaút már. Hosszú csetelés, ismerkedés után egy randi a belvárosban, 2004, Pasi még a haverját is elhozta a randira, így látszott, hogy nem lesz ebből semmi, ekkor írtam a legjobb barátomnak egy SMS-t, hogy még a kezemet se akarja megfogni, ez a töketlen, úgyhogy nem sokára tali nálad. Persze, hogy véletlen a srácnak küldtem el, röhögve jött megmutatni, hogy ez biztos nem neki akartam küldeni, majd mindennek fejébe finoman megpróbált rábeszélni a haverjára. Céges köré mail, hétvégén rovar és csótányírtás lesz, kollégelő véletlenül mindenkinek küldött válasz, akkor ideje elbúcsúznom pár kollégától. Rovar és csótányírtás, nagyon nagy duma. Feleségem Kriszti, szerelmem Szilvi, sajnos a szerelmemnek szánt üzenetet feleségemnek küldtem. Gyorsan átmentem hozzá, hogy hát ha nem nézte meg a telefonját, mázlim volt, ki tudtam törölni, nem volt bukta. Egyszer a feleségemnek akartam elküldeni, hogy egy hét vidéki munka után mit csinálok vele, ha hazaérek. Ráadásul jól kirészleteztem, és utána elküldtem édesanyámnak. Majd hívott anyukám, hogy sok sikert az estéhez. Én meg nem értettem, hogy miről beszél, mikor kiderült, hogy neki küldtem az SMS-t. Darus Tomi küldte nekünk. Igen, tiszta apád. Apád ugyanezt tette velem, mikor még formában volt. Nézzünk bele egy-két telefonba, Feri, van ott melletted vállalkozó szellemű. Ki az, aki innen a ma reggeli kitelepülésünkről már küldött SMS-t valakinek, bárkinek, hogy itt van, kérem a telefonodat. Nézzük bele, csajokra gondoltam, Pasi telefonba. Mindjárt, várjál, csak mert ha azt írt, hogy itt vagyok, ez három köcsög előtt. Itt vagyok, Nyíregyen, nagyszínűek, vagytok, Tamás, a csütörtöki hármasok, és nem félreküldött SMS, Tamás. Köszönjük szépen. Ó, hát te hozzászóltál a témához. SMS-eztetek, lányok? Volt már SMS ma reggel? Hello, csajok! Én küldtem mellé. Mit küldtél? Mellé küldtél? Gyerünk elő a telcsit. Mit küldtél? Kinek akartad? Nektek akartam, de a Morning Show-nak küldtem. Várja is, nem már baj. Szóltak. Nem baj, akkor legalább megjött már a mai második SMS-ünk. Csak nagyon vigyázz, mert onnan visszahívnak játékosnak, ha nincs jelentkező, tudod. Van, aki félre küldött SMS-ek, Feri, egy nagy darab kopasz ember kopogtat. Így van. Nem Hello. Tudom, hogy csak azért, mert tartozol-e neki, vagy. Én a főnökömnek küldtem, hogy nagyon szarul vagyok, nem tudok menni. Tényleg ez van. Várj, de mi van, elküldted a főnökönnek, hogy... Szarul vagyok, nem tudok menni dolgozni. És itt állsz röhögve a kidelepülésen. Feri. Főnök nem hallgat rádiót? Remélem, nem. Jó, de nagyon nagy forró. Hogy hívnak? Pityó. Te Pityó. Is mondod, Pityó. Hát lebuk. És mit dolgozol, Pityó? Mit csinálsz? Raktáros vagyok. Melyik raktár? Igen, a részletekben nem megyünk be. És elküldted, de akkor ez nem félreküldött, hanem te tudatosan elküldted neki. Aha. Hát, szeretnék itt maradni végig. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Na, Ohio-i Szent István katolikus magyar templom. Hallottátok, hogy zajlik az élet? Javában zajlik az élet az Ohio-i Szent István katolikus magyar templomban? Nem mondod. Mi történik már megint? Hát kezed el. Az van. Hallod, de már beindítottam képzeletem motorját, toljad már. Hogy... Mise, nyilván. Képzeld, hogy nem mise van. Nem igazán tiszta, hogy miért, de bingo bajnokságokra és kártyapartikra várják a katolikus hívőket. Az ördög bibliája egy templomban. De pont azért. Igen? Persze, mert akkor ellenőrzött keretek között csinálod. Ja, igen. A nevezési díj átszámítva ebben a kis katolikus templomban egyébként 1300 forint, amit a bejáratnál válthatnak meg a hívők, a belépti díj megvásárlása látosul nem csak a szerencsejátékban való részvételjére jogosít, de még az ebédre is útja belőle. Hogy csinálják 1300-ból? Ebéd meg játék. Meg mi semmi, meg fűtés a templomban. A bajnokság szervezői azokra is gondoltak, akik nem bingóznának, így lesz tombola húzás, de más, kevésbé rizikós szerencsejátékai szertetnek némi összegre a bajnokságban részt. Jó, mint snobli, kugli. Hát hogy van ez most komolyan? Én imádom, hogy ilyen lazák is, ilyen jó fejek, de hát azért ez nem jellemző, nem? Hogy templomban ott nyomják a helyes kis nyuggerek végot, kártyáznak, beülnek, és akkor megy a parti. Ráadásul lóvét tudsz jelenni, ez szerencsejáték. Ez az. Azért ez ritkán történik. Az. Ez ritkán történik azért templomban. De lehet, hogy a vége az, hogy itt remélem, x százalékot le kell adni a persejbe. Érted? Az indián kaszinokban is úgy van. Érted? De hogy fér meg az egyház és a szerencsejátéket? Azért ez nem szokott nagyon jól kijönni egymásra, illetve pontosabban szerintem, nem nagyon cél, engedik. Ha jó célra használod, akkor ugye a Jóisten és az Anya Szent Egyház is el tudja fordítani a fejét. Így van. Tehát azt tudja mondani, hogy befizetted a kis pénzt, elsnoblisztok, vagy mit bingóztok, nem tudom. És egyébként a nyeremény alap, ami bennmarad, az megy az árváknak, a szegényeknek. Meg hektoliter számra miseborra. Meg miseborra, de mindegy, de akkor már se kell kifizetni. Tehát, ha jó célra fordítod a pénzt, akkor szerintem az jó. Hogy ön hisz Istenben és a szerencsében, akkor jöjjön, játszom velünk. Ennyi. Hozzon 1300 forintnak megfelelő összeget, higgyen Istenben és a szerencsében. Bingózzon ön is velünk. Aki nem játszik, az nem is nyer, ámen. Az Úr legyen veled is a szerencse. Ez a piros 22-es. Mert hátul fölállítottak egy illegális rulettasztalt is. Két félkarú. Oda viszont 1000 dodó a beugró. Brutál blackjacket, ami nagyon megy, mert annyira jó a csajokat osztogat, hogy minden paperot játszik. De az már abszolút hátul van. Az már csak tényleg. És a sekrecsés pedig kaparos sorsjegyeket árunk. Két szűzmáriasat kérnék szépen egy Szent József. Hát egy Kristófosból is legyen szíves egyet. És Jézus, azt tudom, hogy azon lehet a jackpot. Igen. Hát ez nagyon jó. Na, mindjárt fölhívjuk a mi kedvencünket egyébként, akivel már többször beszéltünk, és nagyon szeretjük, nagyon imádjuk őt. Többször vendég volt már ugye a műsorban. Orosz atyát. Igen. Orosz atyát fölhívjuk, aki nem orosz. Induljon már az a rohadt futam, most már én is várom. Igen. Eddig nem, de most. Okay. Igen, az Ózdi görög katolikus templom atyája, és helyes, beszéltünk vele nagyon már, ugye, aranyos. Amikor kirakta a templom elé. A templom elé, igen. Tecsós betűkkel, hogy a vasárnap is nyitva. Egy végtelenül jó arc. Jó arc, és akkor felhívtuk, hogy meséljen erről az ötletről. Most pedig megkérdezzük, hogy mit szól ez, hogy miféle bűnbarlangá vált az Ohio-i Szent István katolikus magyar templom, és hát mi történik? Mi történik ott? Itt van velünk orosz atya. Halló, jó reggelt!

Aha. Az baj. Az férfiatlannak számít a ti köreitekben? Hát igen. Ha van itt egyáltalán olyan, aki ölbe pisil, akkor gyerekek, lenne egy tippem, hogy ki az. Én mondd el ki. Én férfiasan bevallom. Nyugodtan. Annyira tudtam. Vegyétek le a fejemet. Annyira te. Szedjétek le a fejemet. Én leülök otthon. De csak otthon. Csak otthon. Na, az jó. Itt föl is állok a bidére. Tehát itt meg viszont ráállok a fajaszra. Én leülök otthon. De miért tartják a férfiak azt cikinek, hogyha valamelyik társuk nem állva, hanem ülve használja a mosdót kis dolog? Mert több tízezer évig állva csináltuk. Érted, tehát hogy meg praktikátlan. Hát a WC-ben nem azért mész be, hogy ott üldögélj. De hogy nem. Normál jó WC-ben van pisszoár, tehát így kezdődik. Sok otthoni WC-ben van pisszoár, azt el tudom képzelni. Hány otthoni? Magyarországon hány otthoni WC-ben van pisszoár? Tehát úgy kezdődik, hogy sokáig nem engedhetünk meg magunknak egy normális vízöblítés WC-t, és a pisszoárt használtunk igen, jellemző a magyar vécégre a pisszoár otthon. Kezdődik a dolog, ez mondom a más, tehát munkahelyen. Ja, munkahelyen. Most otthonról van, beszélünk. Az otthoni dolog az megint egy más történet, de ott se ülsz le. Hogy ne ülsz? De miért? Való, mert de miért nem arra van, mire van? Ülsz, hogyha már ott leülsz, és akkor majd ott elkezdesz újságot olvasni. Telefon, hát az mennyire jó. Hogy ülhetsz a vécén és olvashatsz? De mi a különbség, ha leülsz kakilni? Hát ugyanúgy leülsz, letolod a nadrágodat. A nyílás, Balázs. Ez komoly érv, el kell ismerni. Most már annyi rosszat eszem, hogy bármit csinálsz, se tudod már honnan. Nem, komolyan, gyerekek, én leülök, én imádok, én leülök, én kicsit telefonálok, én kizárom a külvilágot, én üldögélek, egyrészt tök szép tőle a budi, mert minden alattok össze van húgyozva a WC. Nincs húgyozva, nem húgyozzuk körül. Nem mondom, mi van. Nem, ugye a pisi az úgy néz ki, hogy bésézés az alapból, hogy becsapódik, az össze-vissza, azt nem tudsz mit csinálni, az ugye azért az a fröcskör. De az csapódik rád, ha ülsz rajta. Dehogy is. Nem, hát ugye mert kisebb a belsési szög, alacsonyabbról néz. Most mit vitatkozol vele? Gyerekek, nekünk... Nekem följebb, kicsit följebb van, ahonnan érkezik, hogyha mintha ő leül. Hát, hát az nem az nem csak remélni lehet. Nincs följebb. Az én nemi szervem egy optikai csalódás. Így van. Te szegény. Nézed, de nem találod. Hát jó, én próbáltalak feljavítani, de nem tudom, hogy mi történik az ülvepisilő férfinél. Letolja a teljes szettet, majd fogja a kukit, megpróbálod így benyomni hátra a két combot közé, és leülsz. Kicsit túlbonyolítod ezt, miért mikor kakisz, akkor így pisilsz? Nem, de akkor nem pisilésre készül. Mi van, egy vang van a nadrágodban? Így van, aki úgy érte. Úristen. Meg ez simán megoldható azzal, hogy teszel egy ilyen csípőmozdulatot hátrafelé leülésnél. Tehát, hogy azt csinálod, hogy... És hátra leng. Aha. És ott is van, ahol kell lenni. De miért? Nagy egyszer az ember leül, ott se csinálod csípőmozdulatot, ugyanúgy leülsz, mint a pisilnél. Csak pisilsz. Gyakorlatilag, persze, mind a kettő más technikát alkalmaztunk. Munkahelyen nem. Idegen nem. De nálatok ez egyfajta szertartás lehet. Mind a kettő így előadjátok. Ferit előadja. A hátra teszem, leülök, behelyezem, beigazítom, te meg itt. Hát én csak leülök. Én csak bemegyek, vagyok az álva pisiléssel. Csak bemegyek, úgy azok egyet, az kimegyek. Tehát lehúzom és kimegyek. Ti meg itt ilyen nem tudom, mit csináltok. Feri, te eleve nem látod, hogy hova pisálsz. Tehát, hogy te, én álva pisilek. Istenem, de jó, hogy nem vagyok férfi. Nem, és ezek fontos dolgok, egyébként meg a nők szív, a nők szívnak a takarítás ennyi miatt. Tehát ez higiéniai szempontból. Ezért kell választani, te rakottát. Sokkal szebb, igen, sokkal szebb az a budi. Mert hogy tényleg nem tudsz mit csinálni. Tehát az sajnos az azért az ilyen. Vegyél olyan WC csészét. Az fröcskör. Mennyi megértés volt a hangodban? Komolyan. Viki tök hálás ezért, hogy ülve pisilek. Ő viszont állva. Nálunk kicsit felcserélődtek a szerepek. Na nem is szerepek, kicsit felcserélődtek. Balázs, mit fogsz tanítani a két fiadnak, hogy ők ülve vagy állva használják? A Beni áll, és úgy pisil. Tehát, hogy ő ebbe így nem utánoz, ő sosem kérdezi meg, amikor rám nyit, hogy én miért ülök. De az egyetlen hely, ahol el tudok vonulni a családom elől, az a budi. Ez a teljesen egyetértek. Nincs sehol. Elvették az életemet, a szobámat, és a DVD-met, a kocsimat, banánhéjak, megevett zsömlék, és tápszeres üvegek között élek. Hát legalább legyen egy szent hely a budi, ahol van egy kis nyugalom, ahol úgy lerogyok, mint egy fáradt ember, átgondolom, hogy

Igen, gondolkoztunk rajta, pláne az, hogy az Itának van egy nagyon erős szöge a fejemben, ami nem akar magából kivenni, és ez a Patrick név. Ez valami... Gyerekkorom óta Patrick Swayze rajongó vagyok, tehát én még a Dirty Dancing-et fekete-fehérrel láttam, úgyhogy egy ember mondta végig alá a hangot. Tehát én mondtam, hogy legalább csak az esküvőben bármit, csak egy bizonyos kis dalt a Dirty Dancing-ből, semmit nem engedett, mondom, jó, ezért Patrick nem fogják hívni a gyereket, hogyha bármi történik, ha fiú a lány. Hát tudod, hogy B-bet senki nem ültetheti a sarokba, úgyhogy ez egy fontos. Micsoda, Dirty Dancing? Viccelsz? Hát senki nem táncolja úgy a pecsangát, ahogy én. Na, a tínédzser korában mindenki megnézte legalább egyszer a Dirty Dancing-et. Na jól van, hát sok boldogságot kívánunk nektek, és örülünk, hogy ilyen boldogok vagytok, reméljük, hogy ez azért sokáig kitart. Utána kezdődik a komoly meló a házasságban, ez egy keményebb történet, de hát reméljük, hogy sokáig tart. Vigyázzatok magatokra, és köszi, hogy nyilatkoztatok, puszi nektek. Sziasztok. Köszönjük szépen, Zita Jenny, gratulálunk, sziasztok, ciao, hello. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Ha viszont már Super Bowl, szerintem abban egy érdekes témát lehet csinálni, ami megtörtént a Super Bowl egyik tulajdonosával, a New England Patriots tulajdonosával. Nem tudom, hogy ismeritek-e a történetet. Ugye ők egyébként idén is újra játsszák a döntőt, ugye vasárnap éjjel van a Super Bowl döntő, és a New England Patriots bejutott. Ha? Hurrá! Hogy, és kiket vertek meg? Texas! Szép volt! Engedjük el. Nem is ez a lényeg. Hanem azt mondja a tulajdonos, hogy Vladimir Putin lóg neki egy gyűrűvel. Mert ugye, amikor ők megnyerték a Super Bowl-t, akkor kapott egy ilyen kis gyűrűt, és 2005-ben ő üzleti úton járt Oroszországban, ahová magával vitte ezt a gyűrűt, amit a csapat az előző szezonban nyert meg, és hát a Super Bowl-ért kapott, és ez a gyűrű, ez Amerikában, hát olyan erekjének számít, amihez hasonlót itt nem is nagyon tudok mondani. Minden játékos meg a, igen, kap, ugye? Mindenkinek van egy gyűrű, és tényleg azért ölni képesek. Igen. Megverték a Philadelphia Eagles, de ez mindegy is, megszerezték négy évvel belül a Liga Kupa. Mindenhálunk, ha így van. Ha nagyon híres Liga Kupa. Így van, az mi a csecs? Ilyenkor a csapatvezetők, az edzők, ugye, a játékosok kapnak bajnoki gyűrűt, amit teleraknak gyémántokkal, szerepel rajta a bajnoki csapat logója, az eredmény, és hát eszmei értéke van azon kívül, hogy baromi drága is, hát bajnoki aranyéremnek felel meg, hát ez egy földi halandónak felfoghatatlan, Amerikában pedig ez közkincs. És a Putyin lenyúlta. És azt mondja a tulajdonos, baromi jó a történet, hogy ő elment találkozni 2005-ben a Putyinnal, és a tulajdonos egyik barátja, aki szintén ott volt ezen a találkozón, felvetette, hogy mutassa meg a Putyinnak a gyűrűt. Jött Putler. Elővette a tulajdonos a gyűrűt, hogy meséljen egy kicsit a bajnoki gyűrűről, és ezt lenyilatkozta egyébként nagy amerikai tévéknek, hogy ő várja vissza a gyűrűt. Tehát nem is egy ilyen... nem városi legenda ez, tehát ezt abszolút felvállalja, hogy ő ezt a fiókjában tartotta, üzleti úton volt, és megérkezett Putyin a kíséretével. És hát odaadta a Putyinnak a gyűrűt, hogy nézze meg, hogy ilyen egy Super Bowl dönt, tehát a Putyin is azért egyébként nagy Amerika fan, szóval nagyon szereti az amerikai futballt, és hát egész a Putyin felvette a gyűrűt, felpróbálta, és a következő pillanatban a három emberével elsétált. És meglátott egy ismerős arcot. Fonja! és elsétált. És amikor visszaérkezett Amerikába, akkor a Bush adminisztráció, mert akkor a Bush adminisztráció volt, megkérte, hogy mondja el a történetet a sajtónak, hogy megajándékozta az orosz elnököt az orosz-amerikai kapcsolatok ápolása miatt, mert hogy az oroszok már egyébként ezt így mondták tovább, hogy ez a tulajdonos milyen drága, odaadta az egy gyűrűt, és mondta, hogy nem akadá ajándékozta meg semmi. Egy felbecsületet én megmutattam ezt a gyűrűt a Putyinak, hogy nézze meg, hogy mit nyertem én a csapatommal, mire Putyler fogta, felhúzta az ujjára, és elsétált. És emberünket már nem engedték utána oda Putyinhoz. Igen. Hát itt fordítási hiba lesz, gyerekek, hogy azt mondta, hogy nem azt mondja, nézd meg, hanem hogy fogadd el, eltette és ment tovább. Jött az orosz szóvivő, aki a következőképpen interpretálta az eseményeket. Furcsa, amit ugye a tulajdonos úr mond, mondják az oroszok. 20 centire álltam Putyintól, és láttam, hogy ajándékba adta az elnök úrnak. Tehát ugye átadta. De nyilván ő csak meg akarta mutatni, lehet, hogy még egy mondatot sem fűzött hozzá, csak egy ilyen félig elhallgatott, elsuttogott angol mondatot, hogy hát akkor nézze meg elnök úr, hát így néz ki egy, ilyen, így néz ki egy bajnoki gyűrű. És ezt is elmondta egyébként, hogy ez ereke azóta a Kreml könyvtárában van kiállítva, a többi hivatalos látogatások alkalmával kapott ajándékkal együtt. Tehát kiállították a gyűrűt, szenzációs. Felajánlották Kraftnak egyébként a tulajdonosnak, hogyha hiányzik neki a gyűrű, akkor Putyin küld neki egy másolatot. Tehát, küld neki egy másikat, amit ő saját pénzen vásárolt meg. Tehát ez ahhoz hasonló gyűrű. Az is gyémántos, nyilván. 25 ezer dollár az értéke a gyűrűnek, tehát nem annyira drága, annyira nem kevés, de hát inkább eszmei érték. Óriási. Hát sietett a főnök, most ott valaki odaadott valamit, már megszokta, hogy amit felé nyújtanak, azt ő visz. Igen, mondjuk, amit Putyin kezében nyomsz, hát ott kevesen mutogatnak neki valamit, hogy mindenki ajándékot ad. És hát ha a Krímfélszigetet is lenyúltak, akkor egy gyűrű neki. Hát az meg már másik, hogy bemosírozott Ukrajnába, ahhoz képest nem. Hát most, ahhoz képest egy gyűrű, hát igen, vagy elintézi a politikai ellenlábasait igazából, úgyhogy soha többet nem hallasz róla. A kis szerencséje van csak Szibériában, hanem akkor Kampet. Ahhoz képest most egy gyűrű ilyenfajta lenyúlása igazából ez nem egy komoly teljesítmény az orosz adminisztrációtól. Szerintem próbáljuk meg visszaszerezni. Itt van előttem Oroszországi Föderáció nagykövetségének a telefonszáma és címe. Csörögjünk már oda, hogy tudnának esetleg valamit tenni az ügyérnekkel, vagy jelezni a főnök felé, vagy akkor hozza is. Hát ez igen, ez tegnap kellett volna. Most már kellett volna. Nem érjük el? Már elindul? Már visszamentek? Hát persze visszamentek, mert tegnap elmentek. Egy e-mailt még tudunk küldeni. Kedves Putyin. Igen. Hát vagy kérjük el a mi főnökünktől az ő privát számát. Biztos van egy olyan szám, hogy nincs meg senkinek, csak neki. Van egy ilyen privát szám szerinted? Persze, hogy van. Elnök és miniszterelnök között, igen? Egy ilyen klasszik piros telefon? Szerintem megadják egymásnak a között. A mobilt? Csak ül a vezér itt a moziba, és hívja a Putyin. Szerintem igen. És mondja, Putler, tökig van az aksém, így beszélgetnek? Micsoda, el akar hagyni az asszony, hogy micsoda. Jószó, Pax 2. Pax 2. Adni kölcsön, nem részletkölcsön, egészet mi finanszírozunk. Nagy kölcsön. Még az unokák is nyögni fogják azt a kölcsönt, amit most mi adunk. Igen, eszembe jutott az, hogy nyilván vannak olyan hallgatóink, akik már loptak meg politikusok. Igen, ez alól senki nem kérdezik. Így van. Sajnos, jaj, nem ennyi hívás, mert nem tudunk fogni egyszerre. Megszólalt a piros telefon. Jézusom, lefogyott az SMS font. Igen, kitől lopott már politikus? Írjátok meg nekünk, és mit vagy te tőletek. Nem erre gondolunk, hanem, bár erre is gondolatnak, melyik politikus volt? Ki volt az, aki mindig tollakat lopott? Emlékeztek arra? Arról egy videó is volt, hogy állandóan például az aláj, ugye úgy szokták az ilyen nagy nemzetközi paktumokat aláírni, hogy ott visszateszed. Igen, a Václav Klaus volt, azt hiszem. És mindig tollat lopott, és volt egy videó összeállítás róla, hogy ő mindig elrakja a tollat, az megvan. És csinált persze valamelyik internetes oldal, nem tudom, külföldi vagy magyar, egy ilyen 46 különböző videó felvételről, hogy rakja el a belső zsebébe a tollat. Folyamatosan kistól, széftól, csavar rajta egyet, belenéz a zsebébe, zsebre rakja, hogy sehol nincs. Ugye? Hát, és aztán ő ezt beismerte egyébként, sőt elnézést kért, mert egyszer talán Chilében bukott le, jól emlékszem, hogy ugye kamerák keresztüzében a sajtótájékoztatón ült, és olyan sima, egyszerű, hétköznapi fejet vágva lopták a tollat. Hát, aztán besülyeztette az akujának a zsebébe, és azt mondta, hogy hát ez egy szép toll, és igen. Aztán ez videó megosztó portálok ezre hozták le, hogy egyébként milyen tudatosan és milyen szépen nyúlta le azt a tollat. Tehát ez volt a fétise. Na, de amit mondani akarok, biztos vannak olyan hallgatóink, akik nem tudnak ellenállni bizonyos dolognak, tehát enyhe kleptomán vénával megáldott hallgatókat szeretnénk mi adásba tenni, vagy legalábbis az SMS-üket beolvasni, akik tényleg bevallják nekünk, hogy amikor ezt vagy azt látnak, akkor egész egyszerűen nem tudnak neki ellenállni. De ezek apró bagatell dolgok, tehát nyilván most nem arra gondolok, hogy a Váci utcából két Rolexet. Igen. Vannak, az is bagatell. Igen, tehát nem erre gondolunk, hogy pár száz hektár szántóföldnek. Most nem a nagyvadakról beszélget. Nem olyan nagyvadakról beszélünk, igen, hanem apró vadakról, akikben van ez a fajta véna, ők ezt tudják, de nem kezeltetik, nem akarnak meggyógyulni, sőt, egyfajta, hát tulajdonképpen beismervén saját maguknak, ezzel a hibájukkal élnek együtt, ez és miért? Áldoznak ezen hiba oltárán, ha az ominózus tárgy közelébe kerülnek, és azt ellopják. Ez egy inkább betegség valószínű, tehát ez egy fajta mánia, hogy kicsit lebuksz, van egy kis adrenalin, ellopod, izgulsz, megtörténik, katarzis van, kielégülsz, megvan a cucc, tehát ennek van egyfajta menete, ami lejátszódik benned. Anyámnak 5 éve van a múltjában, amikor nem mertem elmenni vele kávézni, mert az összes kiskanalat elvitt. Nagyon gyönyörű. Na, én ilyenekre gondolok. És mondtam neki, hogy mama, van kiskanalunk, meg ha szólsz, akkor veszek. Veszek, és mondta, hogy ő ellenállhatatlan vágyat érez. Hogy azt ott haza kell vinni. Érted? És akkor már volt olyan, hogy visszamentem a cukrászdába, ahol miután elkísértem mamát a kocsig, és mondtam, hogy az anyám ellopott egy kiskanalat, kifizetem. És akkor mondták, hogy ez nem tőlünk van. Nem vittem vissza. Na jó, válasszák ki a magukét. Nem vittem vissza, mondtam, hogy kifizetem, most vegyem el az anyámtól. Na mondjuk igen, tehát nehogy már elvett az örömét. De aranyos. Hát a Gyűrű tegnap is Putyinnál volt simogatva, és suttogta neki, hogy drága szágom. Na, pontosan ilyenekre gondolunk, amit Feri mond, igen, hogy nem nagy dolgokra, nem komoly dolgok, nem drága dolgokra, hanem amikor az ember ül a repülőn, és összegyűjtögeti a műanyag csészéket például, sose fogod megérteni, hogy minek viszed el a 26. műanyag csészét, ugye János, te is mindent elloptál, amit lehetett, és ami mozgott, és ami mozdítható volt, más szint az üléseket is felszedted, mikor együtt repültünk, minden jó lesz, az még valamire felkiáltása, minden a táskában van. Törlőkendőtől kezdve az eszcájig, a műanyagig, a kis pohárig, János úgy szállt le, mint egy csővázas, hátizsákkal szállt le a bizniszről. Az önés kell, érted, külön kis doboz, vagy ilyen, itt tudom, ilyen kis pipere eszköze, izéne, vagy csomaga bizniszen, hát tele van, érted, olyan dolgokkal, amiket ilyen hétköznapokban is tud használni az ember. Persze, azt kellett belőle 2-3-5. Nagy tárca van előtte, eltűnt a pohár, eltűnt az étkezlet, eltűnt a tálca, aztán lehajtható asztalt, kezdte egy csavarúzóval. Eltűntek a prospektusok, rángatta az ülés. Ilyen jó elektromos ülés. Eltűntek a gombok, eltűnt a távirányító, a telefon, a kártya lehúzó, minden János táskával andol. Na, tényleg, drága hallgatók, küldjetek el nekünk, ha a családban van ilyen. Vagy ti vagytok tényleg enyhén, diszkréten kleptomániások, de úgy, hogy az még nem sért azért sok mindenki, csak apró dolgokat sajátítotok el, akkor írjátok meg nekünk SMS-be, hogy mi az, minek nem tudtok ellenállni, és maga a lelki folyamat is érdekel, amikor kiszúrod, amikor rájössz, hogy ott van. Indul a borzongás, felkészülsz a lopásra, körbenézel, kicselezed azt, akitől elhozod. Hiszen a munkahelyünk is tele van egyébként ilyen kis tolvajlókkal, nem? Még ki az, aki tűzőgéphez például, hogy hívják ott ilyen kis, vagy minek hívják ezt? Hát magát a tűzőt. Magát ezt a tűzőt, ezt vásárol valaha bármilyen papír írószerboltban, amikor olyan helyen dolgoznak, ahol minden íróasztalon van. Én elmondtam, tudjátok, én a törölköző. Így tehát van. Én azt gondolom, hogy ez benne van a szobaárban. Hát én, nekem ez a mentségem. Én ezt az imácsot suttogom el, amikor megyek fizetni a recepcióra, és bent lapul a kis törölköző a szállodában. Ki van fizetve, Bali? Ez benne van. Nyugodj meg, Bali. Ezért ilyen drága ez a szoba. Most összehajtogatom szépen akkurátusan, berakom, lecserélem az otthonit, és berakom a szekrénybe az ujját, és mindig nagyon kajánom mosolygó. És valahogy egy kicsit jobb érzés. Nem, most tök csalódott voltam valamelyik, amikor bementem az egyik ilyen amerikai típusú kávézóban, ahol mindig úgy volt, hogy a pult mellett jobb kéz felől volt az a kis tálaló, aminek kis kanalak, meg tejszín, kis cukor, egység, barna csomagolásos cukor. Édesítőszerek voltak kitéve, több száz darab, és nem lehetett rálátni a pultba, és átrakták basszus a pulttal szembe, és bementem, és nem tudtam belőle hozni el egy 10-15 darabot, amit így voltál, egy vantit felirattam, már ki volt. $5,000 vérdíjra a fejedemet. Vagy halva. Tudták, hogy a Ruszfunktól kezdve mindegyik nagy cukrász dinasztiát végigrabolott a bemész. Sziasztok, fiúk! Édesapám elengedhetetlen vágyat érez, hogy kilopkodja a bójákat a tengerből, ha külföldre megyünk nyaralni. Hajnalban kell, fogja a bicskáját, beúszik a tengerbe, és 3-4 bójával tér vissza. Mit csinál vele? Úristen, de jó! Hát az nagy! Rendszeresen lekapcsolnak minket a repülőtéren. Hát ő, tudod, és ez a kör alakú, tudod, ja. Piros, sárga, hát ő levágja a bójákat. Na ez az érdekes, hogy nem tudod megmagyarázni igazából az apropóját, hogy miért érzel ellenállhatatlan vágyat. Azért beúszni hajnalban, nem? Szálloda, őrség, tudod, kimenni 7 órakor a partra, és levágni a bójákat. Csak 21-et? És ráadásul tök nézőről eltávolítani a feliratot, hogy mély víz csak úszoknak. Cápa veszély. Igen, annyi, hogy 6 fehér cápa beúszik utána, és feltalálja a fürdőzőket, mert bedőlt a háló, de nincs ezzel baj. Aposom, kesú stúdióval, mandulával, mogyoróval szokta károsítani az üzleteket. Na nem egy-két szemről beszélünk, egy bevásárlás végén nagyjából fél kilót elfogyasztott, mondván azt már úgyis beleszámolták a többi termék árába. Ezek azok az kis ingyenes, ilyen kis műanyag dobozok, ahol te kiméred magadnak? Így van, ki van téve, ott van mellette a zacsi, és akkor te kiméred, de ezt ugyanúgy ki kell fizetni. Az nem azért van akkor a kiszerelésben, hogy te csipegessél. Kínáló. Tíz éve szülinapi rendezvényen voltunk a várban lévő Hilton szállodában, anyuval felesbe eldurrantottuk az evőeszközöket. Anyuval felesbe, nagyon jó dolog. Nagyon sipolt a kapu kifelé menet, de extra gyorsak voltunk, és eltűntünk a parkolóba. Utána megnéztük az árut, ékszerésszel tiszta ezüst. Azóta, akinek a családban szülinapja van, ő ehet azzal az étkészlettel egy évben egyszer. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.